Elhamdülillah Rabbil Alemin. Sallallahu teala ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve selleme. Bugün bu kadar yetiştirebildim yani. Son dakikalarda inşallah nesille beraber olabildik. Bizim de kendimize göre çok manilerimiz oluyor. Tabii. Ancak mutlaka her gün sizinle bir araya gelmek istiyoruz. İnşallah yarın Rabbimiz bir mani vermezse 7.30'da yine canlı yayında inşallah beraber olacağız. Ondan sonra zaten Perşembe inşallah mescitte saat 7'de. Yani onlar şimdiden söyleyeyim. Yarın 7.30'da televizyondan inşallah beraber olacağız. Perşembe'de saat 7'de Haydar Merkezi'nde Fatih'ten gelenlerle de birlikte olacağız. Sizinle de canlı yayında birlikte olacağız. Allah Teala birlikteliklerimizi daim eylesin. Amin. Bugün kıdem tazminatı ile ilgili bir mesele evvelce verdiğim 7 sene evvel 6-7 sene evvel konuşulan bir fetva bazı siteler gündeme getirmişler falan. Benim aleyhime işte hakaret vesilesi yapmışlar. Benim için hakaret edilmek mühim değil. Ben doğruyu konuşmuş olayım. Onun üzerine bir açıklama yaptım. Facebook siteme attık. Onu inşallah takip edin. Ve ilgililerine, meraklılarına hoca niye böyle demiş mi, dememiş mi, ne demek istemiş onu oradan izletirsiniz. Çünkü o çok yarım dakikalık bir konuşma. Orada tam maksat meram anlaşılamamış. Zaten soru cevap programın dar vaktiydi. Burada geniş manada izah ettim. 12-13 dakikalık bir izahım var kıdem tazminatı ile ilgili. Onu merak edenlerine izletirsiniz. Benim yani Facebook sitem, resmi Facebook adresimde inşallah bu akşam atılacak yani atılmış olmalıdır şu anda. Sizler onu takip edebilirsiniz. Bizim dünden beri işlediğimiz konu yani dünkü dersimizden de işlediğimiz konu yarın ahirette bir takım mevsimler, mübarek geceler, günler, işte aylar, işte Kur'an-ı Kerim, şair. Hani biz illa peygamberler şefaat eder, işte veliler şefaat eder, şehitler şefaat eder, sıddıklar şefaat eder, alimler şefaat eder, şehitler şefaat eder. Tabi bunlar doğru şeyler. Fakat sadece bunlar değil. Şefaat yani günler gecelerde şefaat ediyor, şahitlik ediyor. Ve şahidime meşhud, şahitlik edene de edilene de yemin ederim Rabbimiz buyuruyor. Bu şahitler arasında geceler günler zikrediliyor. Ramazan Şerif ayı aylar şahit, geceler günler şahit olursa aylar ayda ayda şahit olur. Aylar bizden ayrıldığı zaman Allah Teala onları onlarla efendim çünkü onların ruhani hayatları var. Günlerin, gecelerin, ayların, yılların ruhani hayatları var. Yani manevi bir dirilikleri var. Allah Teala sual sorduğu zaman cevap verirler. Gökler yerler de buna keza. Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? Fekale leha velil ardiya tav'an ve kerha. Göklere yerlere ne buyurdu? Emrimi yapın. Kale te'ateyna ta'in. Biz seve seve senin emrine geldik, itaat ettik dediler. Hem göklere yerlere emrettiğini söylüyor hem de göklerin yerlerin cevabını da söylüyor. Kur'an-ı Kerim bu. Dolayısıyla gökler yerler de cansız gözüküyor. Ama cemadatta bile ne vardır? Hayat-ı hakkaniye vardır. Manevi bir dirilik vardır. Allah Teala'nın onlara da verdiği bir şuur vardır. Onun için günler geceler işte efendim her gün doğduğunda ene yevmün cedid ve alamati amelu fiyye şehid. Ben yepyeni bir günüm. Bende neler yapacaksın ey kul? Bütün amellerine şahidim. Fehtenimni felev gâbet şemsi ilem tüdrikni ilâmül kıyâme. O halde sen beni ganimet bil. Eğer benim güneşim bir batacak olursa kıyamet gününe kadar bir daha benim güneşime ulaşamazsın. Yani yarınki gün doğar ama bugün gitti. Bugüne bir daha ulaşamazsın. Ne günahlar işledin defterde yazıldı. Günah efendim haramlar oraya kazıldı. Ondan sonra efendim ne sevap işledinse o da yazıldı. Ben şimdi geri getireyim de onu ona bir sevap daha ekleyeyim. Ekleyemezsin. Ondan şu günahı kaldı sildireyim. Sildiremezsin. Ancak tabii tevbe edersen Allah geçmişsini siler ayrı dava. Ama orada deftere geçen şey tevbesiz silinmez. Senin bir yeniden bir gayret göstermen lazım. Bugünkü geçmişi sildiresin. yeni bir tevbeyle, yeni bir salih amelle, hasenat ile seyyiat mahvedersin. Ama defterde kayda geçen, efendim durup dururken bir daha oradan kaybolacak değil. Bu bakımdan şahitlerimiz çoktur. Allah hakkımızda hayırlı şahitler halk eylesin. Günleri, geceleri, ayları, yılları, özellikle Ramazan-ı Şerif ayını bizim hakkımızda hayırlı şahit ve şefi eylesin. Şikayetlerinden muhafaza eylesin. Amin. Çünkü dün okuduğumuz hadis-i şerifte ne buyurdu? Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bir genç getirildi. İşte ona melekler evire çevire dayak atıyorlardı. O şefaat etmek istedi sallallahu aleyhi ve sellem. Fakat melekler ne dediler? Biz bunu bırakamayız. Allah'tan emir aldık. Bunu döveceğiz. Cehenneme atacağız. O zaman Mevla'ya müracaat etti. Mevla ne buyurdu? Habibim, onun hasmı var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de hasmı kimse onu razı edelim. Hani görüşelim onunla diye devreye girmek isteyince hasmı şehr Ramazan. Hasmı Ramazan ayıdır buyurdu. Şimdi anladın mı? Şefaat de ediyor. Şikayet de ediyor. Yani dava da açıyor sana. İyiliğine de şahitlik ediyor. Ama ben bundan davacıyım dedikleri de var. Kimdir onlar? Ramazan-ı Şerif ayı gelmiş. Gidiyor, bitmek üzere. İşte son 10 gecelere gireceğiz. Önümüzdeki Perşembe, Cuma bağlayan gece 21. gece. Çok önemli. 13'ün mescitte toplanacağız. Teravih namazını inşallah ben kıldıracağım. Duhan suresiyle niyet ettim. Duhan suresi Cuma gecesine denk geldi 21. gece. Cuma gecesi Duhan suresi okunursa 70 bin melek istiğfar ediyor. O kişi sabaha af olarak çıkıyor. Teravide de uzun olmuyor yani. 3-4 ayet düşüyor şey. Ayetler de uzun ayetler değil, kısa ayetler. Yani Duhan suresiyle her sene kıldırırdım zaten. Duhan suresiyle bu Cuma gecesine de denk geldiği için çok hoş olur inşallah, kılarız. Bundan dolayı şimdi önümüzdeki 10 geceye de girmek üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem itikaf ettiği, Kadir gecesini aradığı, camiden çıkmadığı, evine ailesine gitmediği bu kadar önemli bir mevsime giriliyor. Hala adam tevbe etmemiş, namaza başlamamış, işte belki de oruca da başlamamış yani. Günahın neresinden dönersen kârdır. Tevbe kapısı açıktır. Şu anda da tevbe etsen Mevla sana acır. Bak önümüzde Kadir gecesi olması ihtimali, en kuvvetli geceler önümüzde birkaç gece işte geliyor. Sen o zaman hemen fren yapıp, hemen tevbe edip, bir daha yapmama azmedip, geçmiş günahlarına pişmanlık çekip, nedamet duyup, sildirebilirsin, geçmişini sildirebilirsin. Ramazan ayının hasımlığını geri çektirebilirsin. Şikayetini geri çektirebilirsin. Çünkü daha Ramazan-ı Şerif çıkmadı ki. Çıkmadığına göre şu ana kadar bize hasım olan, düşman olan, şikayet müşteki olan bir Ramazan-ı Şerif ayı şahidimiz lehimize şahitliğe dönebilir yani. Dönebilir çünkü mevsim var. Ya Ramazan son yani döneminde veyahut da işte ne kadar erken tevbe edersen o kadar kârdasın. Tevbeyi asla tehir etmemek lazım. Her an ölebiliyor insan. Bugün kaç kişi öldü ya? Bugün dünyada ne kadar insan öldü? Ve bunların çoğunun da öleceğinden haberi de yoktu. Belki de bir kısmı, belki de çoğu hastada değildi. Kaza oldu, bela oldu, deprem oldu. Şu oldu, bu oldu. Ama efendim işte dün İzmir'de deprem oldu. İstanbul sallandı. Ben öğlende biraz uyuyordum, fırladım. Şimdi öyle de bilirdim. Çatıda üstüme düşebilirdi. Ben şu hasta değilim. Şu tahlillerim iyi, check-up'um iyi çıktı. Vücudum iyi. Zaten benim check-up'um iyi çıkmıyor da. Çıksa ne olur yani? Ölüme sebep mi gerek? Ecel geldi en büyük sebep. Onca Rabbimiz Tebarek ve Teala affı sever, mağfireti sever. Bir an evvel tevbe edelim diyor. Yani Allah Teala'nın mağfireti için sebepler var. Tamam, sebepler var. Ama bu sebeplerin en başında tevbe gelir. Salih ameller de günahları sildirir. Bunu birçok derslerde söylüyorum. Değişik vesilelerle ne kadar hadis-i şerifler okuyorum. Şu günah, şu namaz günahları affettirir, şu oruç günahları affettirir. Zaten Ramazan-ı Şerif'in orucu affettiriyor, teravihler affettiriyor, Kadir gecesi tek gece olduğu halde geçmişleri sildiriyor. Bunlar var. Velakin hani şair demiş ya, sebep mi arayayım yani? Ya Rabbi senin mağfiretine çok sebepler var ama ben senden şimdi af istiyorum. Mağfiret talep ediyorum. Sen dersen ki bana, kulum ben sana bu kadar sebepler, bahaneler, çareler yarattım, ürettim. Sen bundan hangisiyle bana geldin? Yani hangi sebebe sarılarak benden af istiyorsun? Mağfireti neyle hak ettin? Dersen diyor. Hani tevbe etmemek, salih amel işlememek anlamında söylemiyor. Ama en ümitli amelimiz ne? Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yani bir sahabeden biri diyor ya, vay benim günahlarım, yani şimdi sen dersen vay başım, vay başım, başın ağrıyor falan. O da diyor vay benim günahlarım, yani yandım, yıkıldım. Ne buyuruyor? Git abdest al, gel iki rekat namaz kıl. Ondan sonra bir dua üretiyor. Benim dualarım kitabının baş taraflarında vardır yani. En birinci bölümlerde. Allahümme mağfiretuk evsi'u min zunubi ve rahmetuke erca'i indi min ameli. Üç kere söyle diyor. Ne diyor? Ey Allah, senin bağışlaman benim günahlarımdan daha geniştir. Benim günahım mı fazla, senin bağışlaman mı fazla? Senin bağışlaman fazla. Ondan sonra ne diyor? Ey Allah, senin rahmetin benim nezdimde amellerimden daha ümitlidir. Ne amel ettim? İşte oruç tuttum, fitre verdim, zekat verdim, Ramazan'da ümreye gittim, hac yaptım, zekat verdim. İşte ben ne yaptım? Tesbih namazı kıldım, teravih namazı kıldım, teheccüd namazı kıldım. Hatim yaptım, yaptım, yaptım. Ramazan Risalesi'nin sonundaki, Ramazan'daki faziletli ameller tümünü yaptım. Ama işte ne diyor? Ya Rabbi diyor, benim amellerimden çok ümidim yok. Kabul ettin mi, etmedin mi? Şartlarına riayet edebildin mi, edemedin mi? Zaten en baş şart huşu, huzur. Allah'a görür gibi ibadet. Ben onu nerede baş edebildim ki? Onun için zaten kalbim gaflet içinde. Ben senden yani kabul, makbuliyeti hak etmedim. Peki ben bu amellerime ümit bağlayabilir miyim? Bağlayamam. Ya ne yaparım? Senin rahmetin bana amellerimden benim nezdimde daha ümitlidir. Senin acımana ümidimi bağladım diyor yani. Şimdi onun için şair de öyle diyor. Hani Arapçası şimdi aklımda kalmadı da çok hoşuma gitti, not aldım hatta. Yani diyor ya Rabbi diyor, ben senden af istiyorum, sen bana mağfiret yani, veyahut da diyelim birisi de bana soruyor, sen Allah'tan ne yüzle af istiyorsun? Ne amel ettin de af istiyorsun, mağfiret istiyorsun? Ben de diyorum ki, benim Rabbim Kerim'dir, Kerem sahibidir, iyilikseverdir, merhamet sahibidir. Benim af olmam için, yani hacetimin görülmesi için, muradımın verilmesi için, neyse benim dileğim işte af olmam veyahut da başka bir dileğim var. Benim dileğimin verilmesi için, işte şu namazı kıldım, şu hacet namazını kıldım, şu istihane namazını kıldım, şu hayırı takdim ederek, önden göndererek bu işe yanaştım. Mesele bu mudur? Diyor ki, benim Rabbimin kerem sahibi olmasından daha büyük mağfiret sebebi var mıdır diyor. Yani sebeplerin en büyüğü nedir? Eğer bir karşı tarafta isteğini yönettiğin, hacetini arz ettiğin nokta keremli değilse, keremli değilse sen ne yaparsan yap abi, reddettim gitti der. Onun için ne kadar sebep ortaya koysak da diyor, sebeplerin başında Rabbimin keremi gelir. Biz kerem sahibinden istiyoruz. Onun için tevbe kapısı açıktır. Ramazan-ı Şerif'in her gecesi, hep gecenin üçte birinden sonra, her gece üçte, son üçte birde, Ramazan'ın ilk üçte birden sonra, yani geri çekmiş Mevla nidalarını ve tecelliyatını. Men yestağfirun yufağfirun. Kim affisteyecek de bağışlayayım. Onun için bağışlanmak istemek lazım. İsteyeni bağışlıyor, kurban oldum Allah'ım ya. Bunu, yani niye af olmayacağız? Ramazan'da af olmazsak ne zaman af olacağız? Hemen namaza söz verelim. Oruç tutmuyorsa tutmaya başlasın. Hani mazereti yokken, hastaysa hastalığı geçmemiş, nasıl tutacak? Hamiledir, loğusadır, işte neyse zor durumdadır. Loğusa zaten 40 gün nifas halindedir. Tutmuyor. Fakat hamilede tabii ki çocuğuna zarar verecek, kendine zarar vermesi demek çocuğuna zarar verecek. Bunlar mazeretten sayılır yani. Sonra güne gün tutar. Yani Ramazan'dan sonra çocuğunu da işte emzirir falan. Biraz kendine geldiği zaman sağlığı saati. Ondan sonra zaten Ramazan en fazla 30 gün oluyor. Bu sene zaten 29 çekiyor. 29 günü kış günleri zaten iftar 5'e çeyrek kalaya kadar düşüyor. Yani insan ne olacak yani kış günlerinde? Kalkıyorsun zaten akşam oluyor. Efendim orucunu tutmalı tabii. Biliyorsunuz adet hallerinde de oruç tutulmuyor. Ramazan'dan sonra güne gün kaza ediliyor. Lohusalıkta da aynı kaza ediliyor. Bir insan ben hamileyim veya hastayım diye de tutamadıysa iyileştiğinde mutlaka güne gün kaza ediyor. Hastalık hiç geçmeyen bir hastalıksa, yani işte ağır kanserdir, ağır şekerdir, efendim insüline müptela gibi. Bu gibi durumlarda zaten fidye veriyor. O zaman onun çünkü geçmesi şu anda beklenmediğini. Keşke geçse de geçse geçen ayların tümünü tutsa, yani insan sağlığına kavuşsa niye tutmasın? Bedenin zekatı, sıhhatin zekatı savundur, oruçtur yani. Ama tabii ki bazı hastalıkların şu anda önümüzdeki günlerde, aylarda geçme ihtimali yoksa o zaman Ramazan'da fidye veriyor yani. Şu anda fidyelerde herhalde 11-12 lira. Fitre de öyle. Yani 12 lira falandır hemen hemen. Ya sen 15 ver en azından yani. 15 lira. Yani 15 lira uygun mesela. Fidye verecekler için mesela oruç tutamadı günle gün. Ama sen zaten adet günlerine tutamadım diye fidye verilmez ha. O borçtur, tutacaksın. Onun fidyeyle alakası yok. O sonra Ramazan'dan sonra zaten temizlendikten sonra yine Ramazan devam ettiği için o mecbur Ramazan'ın günlerini tutuyorsun. Ramazan'da onu kaza etmen mümkün olmadığına göre Ramazan'dan sonra güne gün kaza diyorsun onu. Adetin işte 10 güne kadar en fazla gider. Diyelim 10, 9, 8 geriye doğru gider. 3'e kadar düşebilir ama bu noktada sen onu güne gün tutacaksın. Onda fidye olmaz. Efendim ben maç yapacaktım da bugün tutamadım, fidye vereyim. Yok ben imtihana girecektim bugün. Öyle bir şey yok. Zaten öyle maçtan sebep, imtihandan sebep tutma müsaadesi de yok. O Allah muhafaza günü. Kebairlerin en büyüğüdür yani. Ona hiç müsaade yok. Ama ne yapacak? Ne yapacak? Yine de işte hem tevbe edecek bir yandan hem de tutacak yani. Güne gün tutacak tabii o da, çünkü niyet etmemişse güne gün tutuyor. Ama hiç kefareti olmayan bir şey de onun için yani. O ayrı bir şey. Veyahut efendim lohusalığına çatıyor da işte efendim zaten bütün Ramazan öyle denk gelen olur. Bu sefer tutamamış 30 gün. Yine onda fidye olmaz yani. Çünkü o iyileşecek yani. İyileşecek, kan hali geçecek. Ondan sonra işte çocuğunu emzir falan, biraz kendine geldikten sonra tutar. Tutacağı için onda da fidye olmaz. Ama oradan bir hastalığa kapılır da o hastalığı geçmez de tutamayacak hale gelir Ramazan'da bile, o ayrı bir şey. O zaman geçen sen fidyesine versin. Bunlar ayrı ayrı konular. Birbirine halt etmeyelim yani. Karma karışık etmeyelim işi. Efendim hastalıklarda da öyle 2 günlük, 3 günlük acile kalkmış, işte bayılmış, olmuş, bu olmuş falan. Bu gibi şeylerde fidye verilmez yani. Çünkü Ramazan-ı Şerif'ten sonra hemen güne gün tutabilir. Bunlar sabit hastalıklar değil. Ne diyorsunuz ona işte? Kronik mi diyorsunuz bilmem. Öyle hastalıklar var ve Müslüman bir doktor da tutamazsın. Mümkün değil. Tutman iyi değil yani. Caiz değil yani. Vücuduna zarar verirsin diyorsa o hastalar ancak tutamayabilir. Onlar da fidye verecekler. İşte fidyede 12, işte 11,5 liraysa da yani 16 mı oldu bu sene? Ha şey, demek bayağı bir enflasyon, devalasyon gitmiş ya. Geçen 11,5'tu. Ben öyle hatırlıyorum geçen seneyi. Yani bilmiyorum geçen seneyi de mi yanlış hatırlıyorsam, onu da zannetmiyorum ama 16 lira olarak açıklamışlar. Demek ki bayağı bir buradan da anlayın yani. Çünkü bu neye göre? İşte buğdaya göre, hurmaya göre. Anladın mı? Buradan da enflasyon, devalasyonun şeyini, hiçbir şey lazım değil. Buradan bile anlayabiliriz. Fitre neyse fidye de odur yani. Aynı şey değil. Fitre herkes verecek. Fidye, oruç hastalığından oruç tutamayan fidye verecek. Aynı şey değil de rakamı aynı şey. Yani fitre 16 liraysa en azı, en düşüğünü konuşuyoruz. Yükseğinin haddi yok. Ben 160 lira vereceğim yani. Ver. Ben 1600 lira vereceğim. Ver. Ağanın eli tutulmaz. Yani istediğin kadar ver. فَمَنْ تَطَوَا خَيْرًا فَوَا خَيْرُ لَا Hayrını artıranın sevabını artırın buyuruyor. Onun için daha hayırlı olur. Yani istersen ben işte efendim gününe 1000 liradan oruç tutamamış hasta adam zengin. Gününe 1000 lira vereceğim. 29 bin lira vereceğim bu sene. Ver. Onda bir şey yok. O çok sevabın artar. Fakir kazanır en nihayetinde. Ama en düşüğü 16 TL. 16 liradan aşağı düşemez yani. Fitre de, fidye de. Ona göre efendim hareket edersiniz. Yani bunları niye söylüyoruz? Ramazan-ı Şerif'in bizden şikayetçi olmaması için, bize dava açmaması için, bize hasımlık yapmaması için, af olmanın, mağfiret olmanın çaresine bakacağız. Bir an evvel günlerimiz var. Sayılı günlerin de sayılı günleri kaldı. Zaten Ramazan'ın toptanına Kur'an-ı Kerim eyyâmen mâdûdât sayılmış günler diyor. E şimdi bunda önümüzde 10 gün 11 gün bir şey var. Bir an evvel Allah'a dönelim yani. Yoksa Ramazan-ı Şerif'ten davacı olursa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bile kurtaramaz yani. Bak Mevlana buyurdu, hasmı var, şehri Ramazan'dır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu dünkü hadiste? Ramazan'ın hasmı olduğundan ben beriyim. Allah Teala buyurdu, ben de beriyim. Çünkü başından ne dedim? Bu mübarek zaman dilimleri hayırlı şahit olur veya şikayetçi olur. Hakkımızda biz bunu hayırlı bir şahide çevirelim. Namazımıza şahit olsun, teravihimize şahit olsun, tevbemize şahit olsun, orucumuza şahit olsun, beş vakit namazımıza, cemaatle kılmamıza şahit olsun, hatimler yapmamıza şahit olsun, fitremize, zekatımıza şahit olsun. Niye bizim günahlarımıza hala şahit olsun? Allah bize tevbe nasip etsin. Çok günahkarız ya. Hadis-i şerifte ne buyuruyor? Es-siyamu vel-Kur'an yeşfe'ani lil-abdi yevmel kıyame. Oruç ile Kur'an kıyamet günü şefaat edecekler. Farkındaysanız Ramazan Kur'an ayı. Şehr-i Ramazan ellezî unzile fil-Kur'an. Kur'an Ramazan'da indirildi. En çok hatim 11 aya göre en çok hatim Ramazan'da indirilir. Bütün dünyada yani. Kur'an ayıdır. E şimdi hadiste de ne buyuruyor? Oruçla Kur'an kıyamet günü şefaat edecek. İşte şimdi hem hatim okuyup Kur'an okuyup Kur'an'ın şefaatini alırsan, hem orucun şefaatini alırsan, hem Ramazan'ın şefaatini, teravihin şefaatini alırsan, sen sırtını kim yere getirebilir Allah'ın izniyle? Mahşerde böyle kuvvetli şefaatçilerin var iken Allah Teala da sana rahmet eder. Efeyekulü sıyam, oruç dile geliyor yani. İşte ne dedim? Hepsinin hakkani ve manevi hayatları var. Onun için şekle bürünürler, nurani şekiller alarak temessül ederler ve Mevla'nın huzuruna çıkarlar. Ve Mevla'nın huzurunda Mevla'ya derler. Ne derler? Oruç konuşur, dile gelir. Senin orucun, öbürünün orucu, berikinin orucu, benim Kur'an'ım, hatmim. Dile gelecek yani. Ne diyor oruç? Menatu taame ve şerabe bin nehari feşeffi'ni fiyye. Ya Rabbi ben bu kulunun yemesine, içmesine, şehvetine, şehvet işte cinsel ilişkiye giremiyor canı istese bile. Oruç mani oluyor eşiyle. Ha bir başka mani yok ise oruç mani. Yemesine, içmesine, şehvetini, tatminine ben mani oldum. O da senin rızan için oruç tuttu. Bu işlerden geri durdu. Senin rızan için. E sen, senin meşru ettiğin, farz kıldığın amel olarak ben buna mani oldum. E şimdi de ben bunu madem keyfini kaçırdım. E ben bunu madem aç bıraktım, susuz bıraktım. E şimdi bana izin ver de ben buna şefaat edeyim. Adam günahlar var. Kul kusursuz olmaz. Cennete girmesi için bir aracı olmak istiyorum. Mevla da buyuruyor. Ben sana şefaat hakkı verdim. Dilediğin gibi bu kuluma şefaat edebilirsin. Kimileri orucun şefaatiyle cennete girecek. Kimileri Ramazan-ı Şerif devreye girmese cehenneme gidecekken Ramazan-ı Şerif'in şahitliğiyle ve şefaatiyle cennete gidecek. Ve yekulul Kur'an. Bu sefer Kur'an dile gelir. Kur'an-ı Kerim şimdi bizim evlerde duran Kur'anlar konuşmuyor. Sizinkiler konuşuyor mu? Ama Kur'an esasen konuşuyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim efendim Kur'an-ı Azimüzişan çok büyük şefaat sahibidir. Ve manevi hayat sahibidir. Hakkani hayat sahibidir. Kur'an ne diyor? Mevla Teala dile geliyor. Nurani bir çehreye bürünmüş. Diyor ya Rabbi menatuhu nevme billeyl. Ben bunun geceleri uykusuna mani oldum. Çünkü işte buradan da anlaşılıyor ki Kur'an'ı biraz gece okumak lazım. Çünkü bu hadis-i şerifte gündüz buyurmuyor da Kur'an-ı Kerim diyor ki ben bunun geceleri uykusuna mani oldum. Zaten yani ne diyeyim sana teravih 11.30-12'ye doğru bitiyor. Birkaç saat uyku kalmıyor. Ondan sonra sahura kalkılıyor falan. Arada da İşte bazı günler izin günleriniz oluyor. Ertesi gün pazar oluyor falan. Öyle günlerde nasıl olsa gündüz daha fazla uyuma imkanınız var. Bazı kimseler izin alıyor Ramazan'da. En akıllı iş. İzin alsa da kendini namaza, ibadete verse, efendim Kur'an hatmini artırsa o daha iyi bir şey. İznini Ramazan'da kullansa. Ne iyi bir şey yani. Ondan sonra veyahut bazıları rahat kendi işi. Geç gidiyor biraz, sabah uyuyabiliyor falan. Bunlar nimettir yani. Bunları ibadete kullanmak lazım. Neden? Adam o zaman gece Kur'an okuyabilir. Niçin? Sabah zaten birkaç saat uyuyabiliyorum diye. İşte Kur'an-ı Kerim de diyor ki ben bunun geceleri uykularına mani oldum. Sen feşefi'ni, sen beni bunun hakkında şefaatçi eyle. Çünkü ya Rabbi buna benim bir karım olsun. Bir faydam olsun. Bak günahlarıyla boğuşuyor. Mizanda günahı ağır gelecek diye canı boğazına çıkmış. Telaştan panik yapmış yani. Cehenneme gideceğim diye ter göllerine boğulmuş. Üzüntü içerisinde. Kur'an'ı beni okuyayım diye buna kadar uykusuz kaldığı geceler var. Ben şimdi buna bir şefaat etmek istiyorum. Mevla da buyuruyor. Sen benim kelamımsın, kitabımsın. İstediğin kadar şefaat edebilirsin. Zaten Allah indinde şefaatçilerin en büyüğü Kur'an'dır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mi daha büyük şefaatçi, Kur'an mı daha büyük şefaatçi? Peygamberimizin mi şefaati daha çok söker, Kur'an'ı mı daha çok şefaati geçer? Buna hadis-i şerif cevap veriyor. Ben ne bileyim yani. مَا مِنْ شَفِيعٍ اَفْضَلُ عِنْدَ اللّٰهِ مِنَ الْقُرْآنِ لَا مَلَكٌ وَلَا نَبِيٌ وَلَا غَيْرُهُ. Allah indinde Kur'an-ı Kerim'den daha büyük şefaatçi yoktur. Hiçbir peygamber, hiçbir melek ne de başka bir amel. Kur'an gibi şefaati makbul bir şefaat yoktur. Zaten inadel Kur'an-ı Şafi'un müşeffa'un hadisleri çok okurdum. Sefendi Hazretleri çok okurdu bize. Kur'an-ı Kerim şu Kur'an şefaatçidir. Şefaati kabul edilmiştir. Ve mahilun musaddekun aynı zamanda şikayetçidir. Şikayeti tasdik edilmiştir. Allah Ramazan'ı, orucu, Kur'an'ı hakkımızda hayırlı şefaatçilerden eylesin. Şikayetçilerden olmaktan muhafaza eylesin. Hayırlı iftarlarınız olsun. Allah Teala kabule karin eylesin. Yarın saat 7.30'da inşallah buluşmak üzere. Ve sallallahu teala ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve selleme.